مدنی سوچ تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا بلکہ اپنے اسلامی بھائی کے لیے اپنا کھانا ایثار کر دوں گا. یہ جیسے میں پچھلے دنوں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اس وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہ مدنی پل پہنچاؤں جن پر یہاں رہ کر آپ عمل کی عادت بنا سکیں. یہ کوشش ہے, ذہن بنتا ہے, تو اس میں یہ بھی آج کا ایک مدنی پھول ہے. اور اس میں ہے ایثار. کیا ہے اس میں؟ ایثار, سا سے ہے ایثار. معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا, اس کو اہمیت دینا, اس کو فوقیت دینا. اس کا بڑا ثواب ہے. نفس کو دبا لیا جائے تو زیادہ مشکل بھی نہیں, اور جب اس کی فضیلت پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ مزید اس پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے. اب آپ ماشاءاللہ اعتکاف کیے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے ایثار کا, تو چند چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو جو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر اس کو عادت بنائیے آپ کو آگے کام آئے گی. مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو اس کو اپنی عادتوں میں شامل کر لیں. کہیں دعوت پر پہنچے ہیں, سب کے لیے کھانا لگایا گیا, تو ہم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے. یہ عادت بنائیں. جیسے یہاں پر ہمارے یہاں تھال لگائے جاتے ہیں افطار میں, سحر وغیرہ میں, تو اس میں اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے لیے یہ ایثار کا ثواب کمانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. گرمی ہے, کمرے کے اندر یا سنتوں کی تربیت کے متنی قافلے میں, مسجد کے اندر یا اعتکاف میں کسی اسلامی بھائی کوئی اسلامی سونا چاہتا ہے, خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دے کر ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں. یہ موقع یہاں اگرچہ ایسی چل رہے ہیں لیکن پھر بھی خاص جگہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کو لگے گا یار یہاں زیادہ مطلب کہ وہ ہو رہا ہے نا. اگر کسی کے لیے آپ نے وہ جگہ خالی کر دی, وہ نیت اگر ایثار کی ہے, تو کیا عجب کہ ہمیں بھی ایثار کا ثواب ملے اور بخشش کا پروانہ نصیب ہو جائے. اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے اسلامی بھائی کو با اصرار اپنی نشست پر بٹھا کر خود کھڑے رہ کر, بس وغیرہ میں بھی سفر کا موقع ملتا ہے, ویگن ہے, بس ہے, ٹرین ہے وغیرہ وغیرہ, جہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو کسی کو اپنی سیٹ پیش کی جا سکتی ہے. اس میں میں خاص کر اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ بوڑھوں کا اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ضعیف قسم کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ایک تو بس میں چڑھتے اترتے ہوئے انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, دھکم پیل ہوتی ہے, اور کوئی اتنا زیادہ مہذب یا ڈسپلن انداز نہیں ہوتا. دوسرے ملکوں میں بڑا ایک ترکیب ہوتی ہے بس سے چڑھنے اترنے کی, اور اس کے اسٹاپ بھی بڑے مطلب نمایاں اور بہتر انداز سے بنائے گئے ہوتے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں, مگر یہاں ہمارا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. یہاں تو ویگن چلتے چلتے ہاتھ دو رکتی ہے, ٹھا کر کے چڑھ جاؤ. اگر صحیح قانون ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا, اگر قانون پر عمل ہو جائے تو. یہاں بھی بعض جگہوں پر اسٹاپ بنے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں بھی کیبنز وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں, لیکن اس کو اتنا آباد نہیں رکھنے کا ہمارا اپنا ذہن نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی واقعی سہولتیں اگر ریاستی طور پر, ادارتی طور پر, گورنمنٹ لیول پر بھی اگر کہیں ہمیں سہولت مل بھی جائے نا, ہماری اپنی تربیت نہیں ہے کہ سہولت کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی. یہ کہیں کہیں سہولتیں آپ بھی دیکھتے, میں بھی دیکھتا ہوں, آتے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں, مگر ہمارے عموماً سہولتیں یوٹیلائز کرنے کی اگر میں کہوں کہ کئیوں کا تمیز نہیں ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں اوور ہیڈ بریج بنائے جاتے ہیں روڈ کے اوپر, ایک سڑک سے دوسرے سڑک, روڈ طویل ہوتے ہیں, سڑک تھوڑی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ کے واقعات ہوئے ہوتے ہیں, لوگ احتجاج کرتے ہیں, ٹائر چلاتے ہیں, پل بناؤ پل بناؤ, اوور ہیڈ بریج ہمارے ہونا چاہیے. چلو بھائی اوور ہیڈ بریج بھی بن گیا, اب اوور ہیڈ بریج استعمال کتنا ہو رہا ہے؟ آپ بولو ہم کو چڑھا نہیں جاتا, سیڑھیاں بہت ہیں, تو اوور ہیڈ بریج میں سیڑھیاں ہی ہوگی اور کیا ہوگا؟ لفٹ تھوڑی ہم کو لگا کے دے دی جائے گی کہ جناب لفٹ کے ذریعے ہم اوپر چڑھے اور لفٹ کے ذریعے نیچے اتر جائیں. ایسا دوسرے ملکوں میں ہے, لیکن اب یہاں سیڑھیوں کے ساتھ اوور ہیڈ بریج بنا کر دیے گئے. اب اوور ہیڈ بریج کا کیا ہوا؟ آپ شاید کتنوں نے دیکھا ہوگا, اب اوور ہیڈ بریج بنائے جاتے ہیں پھر دو سڑکوں کے درمیان لوہے کی راڈے لگا دی جاتی ہیں. یہ بھی ہمارے لیے لگائی جاتی ہے کہ ان کو اوور ہیڈ بریج بنا کر بھی دو, بیچ میں لوہے کی راڈے لگا کر دو تاکہ یہ روڈ پار نہ کریں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت کو روڈ تو اوور ہیڈ بریج تو چڑھنا نہیں ہے, اب روڈ پار کریں تو آگے راڈے لگی ہوئی ہیں. اب حضرت تو ٹھہرے, مطلب کہ وہ پہلوان صاحب وہ راڈوں کو یوں کر کے راستہ بنا کر سر نکل جائے گا, بدن نکل جائے گا, اور یوں روڈ بھی خراب, لوہا بھی خراب, سسٹم بھی خراب, اور خود نکل لیں. یہ منظر کس کس سے دیکھا ہوگا؟ یہ کون کرتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کرتی ہے, ادارہ کرتا ہے, ریاست کرتی ہے, یا امیر لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ایک شکایت یہ ملتی ہے کہ جناب وہ اوور ہیڈ بریج پہ کیسے گزرے, وہاں تو چرسی بیٹھے ہوئے, موالی بیٹھے ہوئے, موبائل لوٹنے والے بیٹھے ہوئے. اب جو جگہ خالی ہوگی وہاں پر پھر اسی طرح کے چرسی موالی لوٹے جا کر بیٹھیں گے. اگر ہم اس کو پراپر یوٹیلائز کریں گے, جان بچانے کی خاطر ہمارے لیے اوور ہیڈ بریج بنائے جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی ہی چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایثار پر جو چند مدنی پھول دیے اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالہ زیاد اردو سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے. اس کی چیزوں کا خیال رکھنے والے بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار جب جوتے میں پاؤں ڈالا تو اندر بچھو موجود تھا جس نے ڈس لیا. بادشاہ درد سے بے قرار ہو گیا. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ جوتا پہننے سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے, یہ بھی ارشاد فرما دے. اگر جوتا رات بھر الٹا پڑا رہنے دیا تو اس میں کچھ وبال ہے؟ جوتا پہننے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے, جھاڑ لینا چاہیے. بند جوتے جو ہوتے ہیں نا, ان میں کبھی کاکروچ گھس جاتا ہے, کبھی گھس سکتا ہے, کبھی کیڑا گھس سکتا ہے, مکوڑا, کنکری, کانچ, کوئی بھی چیز اندر کسی طرح بھی داخل ہو کر تا پاؤں کو زخمی کر سکتی ہے. بچھو بھی چھپ سکتا ہے, کوئی سی کچی جگہ ہوں جہاں بچھو ہوں, تو اس لیے وہ اچھی طرح اس کو یوں جھاڑ لیں گے نا, تو یہ جو اگر کوئی چیز ہوئی دھول کچرا ہوا سب نکل سکتا ہے. اور اوندا جوتا جب دیکھیں الٹا, تو اس کو سیدھا نہ کرنا جو ہے نا, اس کے بارے میں فیضان سنت جلد اول میں تنگ دستی کے اسباب لکھے ہیں, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندا پڑا رہا, اوندا مانے الٹا, تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے, وہ اس کا تخت ہے, لہذا استعمالی جوتا جو ہے وہ الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے. اور عوام میں یہ ہے کہ الٹا جوتا پڑا ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں, خدا جانے یہ پڑا نہیں گئی عوام بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مزمل عرض کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے, میرا یہ سوال ہے کہ دوستانہ ماحول میں تو تڑاک ہوتا ہے, آپ نے مدنی نامہ نمبر 7 میں آپ جناب کی بات کی ہے, بڑے سے تو کر لیں گے مگر دوستوں سے کیسے کریں؟ ایک دن کا بچہ ہو نا, اس کو بھی اگر آپ بولیں گے نا, ایسا بچہ جو شعور رکھتا ہے, آپ بولیں گے تو آپ سنیں گے, تو بولیں گے تو وہ بچہ بھی تو ہی بولتا ہے, بچے کو آپ بولنا نہیں آتا, تو اس لیے دوستوں سے بھی اتنے فری نہ ہو نا کہ وہ پگڑی اچھال دے آپ کی, تو سب کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے نارمل کہ اپنا وقار برقرار رہے, ایسے فری نہ ہو جائے کہ اپنی اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہ رہے, تو اس لیے دوستوں میں آپ جناب سے بات کی جا سکتی ہے اور کرنے والے کرتے ہیں, سب تو تکار والے نہیں ہوتے. اس طرح آپ جناب سے بات کرنے میں ماحول خوشگوار بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے, میرا تعلق ایئرپورٹ بنڈی کریم حیدر شاہ ظفرآباد کشمیر سے ہے. میرا امیر اہل سنت دامغ قاسم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور سحری کی مگر نیت بھول گئے, فجر ہو گئی اب کیا کریں؟ جواب عنایت فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. روزے کے لیے نیت شرط ہے, اگر نیت نہ ہو تو صبح شام کوئی بھوکا پیاسا رہے تو اس کو بھوک پیاس کے فوائد ہو سکتا ہے حاصل ہو ڈائٹنگ کے, لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا. سحری یہ خود نیت ہے, لیکن اتنا ذہن میں ہوتا ہے جیسے عام دنوں میں تو سحری کے وقت بندہ کھاتا نہیں ہے, یہ رمضان ہی میں کھاتا ہے, تو سحری جب کرتا ہے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے. اب وہ زبان سے کہنا شرط نہیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا, ذہن میں ہو یہ. تو ایک بار نیت ہو گئی نا غروب آفتاب کے بعد سے, ایک بار بھی نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا اور وہ نیت تبدیل نہیں کی, تو وہی نیت کافی ہے. بہتر تو یہی کہ مغرب کے بعد روزانہ بندہ کل کی نیت کر لے فرض روزے کی, تو آسانی ہو جائے گی اس میں انشاءاللہ. اب اگر واقعی کوئی سحری کے وقت بھی اس کو یہ روزے کا تصور نہیں تھا, ویسے وہ سمجھا کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں یا ریفریشمنٹ لے رہا ہوں اور روزے کی نیت واقعی کسی نے نہیں کی, تو اب صبح صادق کے بعد بھی فرض روزے کی نیت ہو سکتی ہے نصف النہار تک, زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک یہ نیت کرے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں, جبکہ جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا نہ ہو, یعنی روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہیں کیا, تو صبح صادق سے لے کر زحوہ کبریٰ کے درمیان یہ نیت ہو سکتی ہے، لیکن نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زاویہ کبریٰ، سورج جب عین سر کی سیدھ میں آتا ہے تو یہ بالکل اینڈ ہے، یہ زاویہ کبریٰ کا۔ اب جیسے ہی ڈھلے گا نا، زور کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی وہ سر سے تھوڑا بھی اس طرف ہٹے گا غروب کی طرف، تو اب یہ ہو گیا زہر کا وقت شروع، اس کو زوال آفتاب بولتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم زہر کبریٰ کے لیے کیا کیلنڈر وغیرہ سے وقت دیکھ لیں جو اس میں دیا ہوتا ہے شروع کا اور آخر کا، اس میں آسانی ہو ہمارے لیے؟ ظاہر ہے ہر ایک تو اس کا طریقہ تو نہیں جانتا نا کہ سر پر سورج آیا پتا چلے اس کو، تو ہاں یہ اچھا آپ نے توجہ دلائی۔ کیلنڈر ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپے ہیں اور مختلف شہروں کے، اور کتاب بھی چھاپی ہے اس کی، پھر وہ 27 لاکھ کے آس پاس اوقات نماز وغیرہ، زہوہ کبریٰ اور سب دیا ہوا ہے، سحری افطاری 27 لاکھ مقام کی دنیا کے، تو وہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ روز کا روز بدلتا ہے زہوہ کبریٰ کا وقت، یہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ 12 بجے، 12 بجے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سر پہ سورج آتا ہے اور 12 بجے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ عوامی رومر ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ 12 بجے سے نہ 12 بجے، ہاں کبھی 12 بجے وقت آ گیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر روز 12 بجے نہیں ہوتا، نہ ہر روز 12 بجے تہجد کا وقت۔ تہجد وقت کے لیے تو گھڑی کے وقت کی شرط ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد سویا چاہے ایک سیکنڈ کے لیے سویا، آنکھ کھل گئی، اب صبح صادق سے پہلے پہلے آنکھ کھل گئی ہے، تو یہ اس کا تہجد کا وقت ہے۔ اب جیسے کہ آج کل جماعت ہے 9 بجے، 9 بجے نماز پڑھ کے، نماز جماعت سے پڑھی مثال کے طور پہ 9:15 آنکھ کھلی لگ گئی اس کی، اور 9:15 پر آنکھ لگی، 9:16 پر آنکھ کھل گئی، تو اب 9:16 پر اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے شعبہ آئی ٹی کی طرف سے جو موبائل اپلیکیشن جو نماز کے اوقات کی ہے، یہ پلے سٹور پر جا کر آپ اس کو دیکھیں، جہاں دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے اپنے موبائل فون میں یہ اپلیکیشن رکھی ہوگی، اس کو لیں، یہ شہر میں بھی اور سفر میں بھی یہ اپلیکیشن بہت کام آتی ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے جو ویب سائٹ پر ہے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ یہ جمال اکبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے، کہتے ہیں آج کل ایک عالمی بیماری جو بڑوں اور چھوٹوں میں ہو رہی ہے، کینسر، اور یہ پیدائشی بچوں میں بھی آج کل ہو رہی ہے، اس سے ہم لوگ کس طرح بچیں، اس کا علمی اور روحانی علاج بتا دیجئے۔ بیمار عابد، پیج نمبر 40 پر کچھ اوراد، 4 اوراد دکھے اس کے روحانی علاج، جس میں اول ایک ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیئے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغا کرتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ان کے لیے جن کو کینسر کا مرض لاگو ہوا، اچھا اب جس کو کینسر سے بچنا ہے وہ سبھی کو زیادہ بچنا ہوتا ہے, اس کی ایک تو یہ کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کئی قسم کے کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کینسر پر کام کرنے والی ایک امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی تحقیق کے مطابق پستے میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کے ذریعے پھیپھڑوں سمیت کئی اقسام کے کینسرز کے خلاف مضبوط مدافعتی نظام حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ بچت کی وہ اس سے بچت کا نظام کینسر سے کیا جا سکتا ہے. یا مہمینوں 29 بار روزانہ پڑھا کریں 29 بار, یا مہمینوں انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے بچیں گے. آج کل چکن گنیا بھی بہت بڑھ گیا ہے. اب ہماری چونکہ ہمارے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اور دعا کے لیے روگوں کا رجحان ہوتا ہے دعا کروانے کے لیے, تو یوں اطلاع ملتی رہتی, اس کو ہو گیا, اس کو ہو گیا, اس کو ہو گیا چکن گنیا. اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے. یہ بھی بتاتے ہیں بہت تکلیف دے. سویڈن سے ہے سوال, یہ یورپ کا ایک ملک ہے. کسی اسلامی بہن کو شادی کے بعد ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہوا, شادی کے بعد وہ دوسرے ملک میں چلی گئی, اب وہ چاہ کر بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتی, سالوں گزر جاتے ہیں وہ ان کو مل نہیں پاتی, ایسے میں وہ کیا کرے, کیسے اپنے والدین کی اہمیت بجا لائے. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے, ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ تو ویسے بھی رکھنا چاہیے صلہ رحمی میں, ہفتے میں ایک بار دو بار اب فون کر لیا کریں ماں کو, باپ کو, بھائی بہنوں کو, تو اس طرح بھی محبت کے رشتے قائم ہوں گے. اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, گنجائش ہے, تو ماں باپ کو پیسے بھیج کر جتنا آپ خوش کریں گے اتنا ٹانگے دبا کر نہیں کر سکتے ماں باپ کو خوش, پیسوں بولے چھ اب رقم بھیجتے رہے ماں باپ خوشی خوش ہیں انشاءاللہ, دعائیں لیتے رہیں ان کی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں تھوڑی بہت عرضی کروں گا, جیسے اگر کوئی اسلامی بہن کسی اور ملک میں ہے, اب شوہر بھی وہاں پر جیسے تیسے بیچارہ گزارا کر رہا ہے, کیونکہ باہر ملکوں کی حالتیں اتنی بہتر نہیں ہوتی بقیوں کی, اب وہ وہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ مجھے ماں یاد آتی ہے تو مجھے ابو یاد آتے ہیں, ہم کہاں آ کر پھنس گئے, ہم یوں نہیں کر سکتے, ہم یوں نہیں کر سکتے, اس میں اگر وہ شوہر کو تکلیف کا سبب بنتی ہے, اس کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے, وہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی ماں باپ سے دور ہوں, ہم کما رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مگر گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہونے کے اندیشے رہتے ہیں کہ وہ جب دیکھو اپنے ماں باپ ہی کا تذکرہ کرتی رہے گی, تو کیا ایسے میں اس کو کوئی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اسلامی بہن کو؟ ظاہر ہے ویسے بھی ہے اپنے ماں باپ کا تذکرہ سسرال میں کرنا بھی فساد کا باعث ہو سکتا ہے, تو صبر کرے بس. اور شوہر کو آپ کے ماں باپ سے کیا دلچسپی, تو جس کو دلچسپی نہیں ہے اس کے سامنے اس طرح کے تذکرے اس کے لیے بوریت کا باعث ہوں گے, پھر آپ کے ازدواجی تعلقات جو ہے نا آپس میں یہ ڈسٹرب ہوں گے, خراب ہوں گے, فاصلے بڑھیں گے, تو اس لیے مطلب بس صبر کریں. اور یہ مطلب کھوٹی کھوٹی پنچایت ہوتی ہے, اتنی اہمیت ہوتی نا تو وہ رخصتی یا رخصت اگر آتی نہیں, اب آ گئی تو ٹھیک ہے, بلکہ اگر شادی کسی غیر ملکی سے کی ہے اور اب تے بھی ہے کہ یہ لے جائے گا باہر ملک, اب اڑی کر جا کے میں نہیں آتی, تو یہ عورت شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں خصوصاً ازدواجی معاملات میں, تو اس کے حقوق جو ہے نا ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں, اس کی اطاعت ہی کرنی ہے جب تک حکم شریعت کی وہ خلاف ورزی نہ کرے. شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی نہ تو گھر چلے گا نہیں, تو اس لیے وہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد اشفاق ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کیا ہے, ہم جس طرح پانی کی کلی کر سکتے ہیں تو کیا دودھ یا شربت وغیرہ کی بھی کلی کر سکتے ہیں؟ تو بلا ضرورت اگر دودھ اور کلی, دودھ اور شربت کی ویسے بھی بغیر روزے کے بھی کلی کی تو یہ تو اسراف ہوگا نا. ہاں کوئی علاج کے لیے کیا تو وہ اس کی الگ صورت ہوگی, روزے میں تو نہیں کر سکتے تو اس کے تو اجزاء جائیں گے الگ کے نیچے, ہے نا, دودھ کی کلی کی شربت کی. تو اگر اجزاء چلے گئے, حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اب پانی کو بھی بچانا ہے, پانی کو بھی کلی کر کے اس کو نکال دینا, یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی بچا رہا ٹھنڈی ٹھنڈی تھوک کر لی اور اس کو نگلتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم کی قرآن اندازی میں 12 نام پکارتے ہیں اور صرف ایک کو مدینہ کا ٹکٹ ملتا ہے, تو کیا اس طرح باقیوں کی دل آزاری نہیں ہوتی ہوگی؟ بے قراری بڑھتی ہے اس سے, دل آزاری اور بے قراری میں فرق ہے. میرے دل کو سوز الفت وہ سکون دے الہی, میرے دل کو درد الفت, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اس کو دل آزاری تھوڑی کہتے ہیں, نہ ایزا کہتے ہیں. تو مزہ ہے, اس میں بھی مزہ ہے. لگتا بھی نات خان نہ سب کو دینا کوئی ضروری ہے, ہم ایک ہی کا تو اعلان ہے ہمارا 12 میں سے, تو ہم یہ تو ہزاروں میں سے ایک جو منتخب کرتے, تو پھر جس کو نہیں ملا کیا ان کی سب کی ہزاروں کی دل آزاری کی ہم نے, کیا 11 کی کیوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نات خان نہیں ہوتے اس ٹائم, اس ٹائم پہ کھانا پینا نہیں ہوتا نا, بےچارے منہ سوکھ جاتا ہوگا. میں پڑھ دوں, اتنا پیاری آواز اچھی نہیں ہے. اتنا پیارا شعر آپ نے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. میری تو آواز بھی قرار ہے, میرے بولو بولو میری بھائی آیا کرو نا یار, آپ آتے نہیں ہو, نظر ہی نہیں آتے ہو. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا, ماشاء اللہ. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, اگر ہم سفر میں ہوں اور اذان کی آواز نہ آئے تو اب روزہ کیسے کھولیں, کب کھولیں؟ جزاک اللہ خیر. یہ تو یوں کہوں تو جیسے کہ میں بچپن سے یا لڑکپن سے چلا رہا ہوں کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. ایسے ملک میں چلے گئے, ایسے شہر میں چلے گئے جہاں خدا نہ خاصا کوئی مسجد ہی نہیں ہے, کافروں کی اکثریت روزہ کب کھولیں گے کب بند کریں گے. تو اذان کا تعلق روزے سے ہے کب؟ اذان کا تعلق تو نمازوں سے, اور وہ سارا ہی سال اذانیں دی جاتی ہیں, کوئی رمضان میں تھوڑی دی جاتی ہیں. تو اس کے لیے گھڑی گھنٹے کا اپنا حساب کتاب جو بھی ہے وہ درست ہونا چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ سحر و افطار کے نمازوں کے سارے اوقات دیے ہوئے, تو اسی سے آپ معلوم کر لیں. اور پاکستان میں تو اسلامی ملک ہے, یہاں تو جگہ جگہ مسجدیں ہیں اور کیلنڈر بھی مل جاتے ہیں اور آسانیاں ہیں تو پتہ چل جاتا وقت کا. لیکن اذان کا اعتماد بھی نہ کریں, اذان تو بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتی ہے اور شور بھی مچتا ہے, پھر اب بھول ہو جاتی ہے مؤذن صاحب سے, کبھی انسان ہے بھول کر لیتا ہے. تو اپنا مطلب گھڑی وغیرہ کی ترکیب اچھی رکھیں. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملک اور بیرون ملک دونوں کے اوقات کار چل رہے ہوتے ہیں, نیچے پاکستان کے ابھی بھی پاکستان کے ٹائمنگ نیچے چل رہے ہیں اور بیرون ملک کے ٹائمنگ اوپر چل رہے ہیں, یہ بھی دیکھ لیا کریں. اور دنیا کے کئی اور ممالک ہیں جن میں مساجد ہیں مگر ان میں اذان کی آواز باہر نہیں نکل سکتی, وہاں کے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں. تو سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے روزہ سحری اور افطار کے ٹائمنگ اپنے پاس محفوظ رکھیں, بلکہ امیل سنت کا ایک بہت پیارا عمل میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو نماز کے جو ہمارے جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ اپنے شہر کا وہ کیلنڈر نکال لیں ٹائمنگ, اور 12 ماہ کی اس میں سے پرنٹ نکال لیں. امیر سنت کا اس میں نے دیکھا پرنٹ نکلا ہوا ہے, پرنٹ نکال کر آپ اپنے پاس 12 ماہ کا کیلنڈر ہی لگا لیں, آپ کو 12 مہینے تک وہ فائدہ دیتا رہے گا کیلنڈر. تو فور ایور چلتا رہے, چلتا رہے ہر سال نیا نکالنا شاید ضروری پڑے گی, روز روز تھوڑی تبدیل ہوتا ہے وقت. یہ اپنے اذان کا تو ایسا ہے کہ اب جیسے کہ باب المدینہ ہے, بڑا شہر ہے, بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں, پلازوں کے اندر کون سی آواز جاتی ہوگی اذان کی. اب ویسے بھی اے سی ہوتے ہیں, دروازے پیک بند ہوتے ہیں ساؤنڈ پروف, تو اس میں اذان کی آواز تو نہیں جاتی ہوگی, تو اس لیے وہ اذان کی آواز سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نماز روزوں کا, یہ ذہن بنا لیں بس, ان شاء اللہ فائدہ ہوا اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عورتیں روزے کی حالت میں چہرے کے بال اتروا سکتی ہیں؟ چہرے کے بال, داڑھی نکل آئی اگر کسی عورت کی تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ وہ اتار دے. جب اور شوہر کو اگر ظاہر شوہر کو اس سے نفرت ہوگی تو اس کی خوشی کی نیت کرے گی ثواب پائے گی. اور اس کے علاوہ چہرے کے بال تو عورت کے ہوتے ہی نہیں ہیں, تو اگر داڑھی بھی اتاری یا ہیں چہرے کے بال نوچے یا سر کے بال کسی نے اتارے یا بدن میں کہیں سے بھی بال اتارے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شوہر کی وہ نفرت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تو اب واجب ہو جائے گا اس جی. ہاں یہ خلیل بھائی ہیں لالا موسیٰ سے, کہتے ہیں اگر آپریشن کا زخم نہ بھرا ہو, زخم گہرا ہو تو کیا نماز اور روزے کی ادائیگی کرنی ہوگی؟ وہی بیماری کا جو مسئلہ ہے نا کہ جس میں نماز تو خیر روزے میں البتہ یہ کہ قضا کی صورت بنتی ہے اور نماز تو زخمی آدمی پڑھ سکتا ہے, تو روزے میں وہی ہے کہ اگر جان چلی جائے گی یہ خطرہ ہے روزہ رکھے گا تو, یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا, تو یہ صورتیں ہیں اپنے تجربے سے جانتا ہے یا کوئی طبیب حاذق یعنی کہ اسپیشلسٹ ماہر طبیب جو شریعت کا پابند ہو, شرع شریعت میں جانتا ہو, جو بات بات پہ جو روزے کا بول دیتے ہیں مت رکھو اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا وہ شریعت کو نہیں جانتے ہوتے, وہ خود بیچارے نہیں جانتے ہوتے کہ شریعت کیا ہے, تو کوئی دیندار ڈاکٹر کہہ دے گا نا تو اس کی بات مانی جائیے, اور اب یہ کہ روزہ قضا کر رہے یعنی ایسا زخم ہے, تو ورنہ ہر زخم میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزے میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی قدام. کسی کو پانی پلانے سے دست نیکیاں ملتی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ نیکیاں تو ملتی ہیں, ثواب تو بہت ہے, اب دست کا مجھے یاد نہیں ہے کوئی روایت.

اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کا ذوق عام طور پر نہیں ہوتا, تراویح اگر نہ پڑھی تو کوئی حرج تو نہیں؟ حرج تو ہے, تراویح روزہ نہ رمضان شریف میں رات کو عشاء کے فرضوں کے بعد جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو 20 رکعتیں, یہ سنت مؤکدہ ہے. ایکات بار ترک برا اور بار بار کا ترک جو ہے وہ گناہگار کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں آپ کی آمد سے قبل اظہار پر کچھ مدنی پھول دیے جا رہے تھے اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی تھا اور ایک بزرگ کی حکایت بھی بیان کی گئی کہ کھانا لگا تھا, روٹیاں کم تھیں اور وہ کیا کہتے ہیں چراغ بجھا دیا گیا تھا, تو اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا تھا تو کسی نے بھی نہیں کھایا تھا کہ دوسرے لوگ کھا سکیں. اب یہاں تو ہم نے مسجد بیان کیا, آپ کیونکہ براہ راست بھی ہیں مدنی چینل پر ناظرین آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, کیا ہمارے یہاں افطار کا جو دسترخوان ہوتا ہے شربت ہوتے ہیں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی طرح طرح کے پھل فروٹ ہوتے ہیں, بھائی بہن ماں باپ یہی عموماً فیملی ممبر ہوتے ہیں, تو کیا یہ افطار کا جو ایک ثواب کمانا ہے بخشش کی بشارت ہے, بخشش کا اس میں کہا گیا ہے کہ بخشش ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا گھر کے دسترخوان میں ماں باپ بھائی بہن یہ ایک دوسرے کے لیے بھی کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں کہ وہ جو لوٹ مار یعنی یہ میرا یہ میرا یہ میرا, تو کیا کرنا چاہیے گھر کے دسترخوان میں؟ تو روزانہ ثواب کمانے کا موقع بھی ہاتھ آ سکتا ہے. یہ اس سوال کا جواب دے کر پھر عرض کر دوں, درود پاک تحیات کے بعد درود نہیں وضو کا پوچھا تھا یہ تھا سنتیں پڑھ رہا ہوں وہ التحیات میں ہیں اور امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں, تو کیا ہم التحیات پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں؟ یہ وہ تو نہیں ہے, ان مت قیاس میں کری گی نہیں, درود شریف سنت موقع التحیات کے بعد. سرحد نہیں ہے اسے, یہ ایک مسئلہ ہے جماعت میں مشغول ہونا, با جماعت نماز تو جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو. وضو میں تین تین بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے. اور تین تین بار اعضاء دھونا تکبیر اولا پانے سے بہتر, یعنی اگر وضو میں تین تین بار اعضاء دھوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی, تو افضل یہ کہ تین تین بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے. اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہ ملے گی تو تین تین بار دھوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس کا دیکھو یہ نہیں کہ مطلب آپ لوگ وہ آئیں لیٹ, بعض لوگ تو شروع ہی لیٹ کرتے ہیں, اس کی عادت بنا لینا یہ تو ذرا اچھی بات تو نہیں ہے. تین تین بار آزاد ہونا یہ سنت الموقع دار, لیکن رکعت کی اہمیت کے لیے وہ رعایت دی گئی ہے, تو عادت نہ بنائیے گا اس کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایثار کا وہ تو جو ایثار کی تعریف یہ کہ اپنی جس چیز کو جس چیز کی خود کو ضرورت ہے اس پر دوسرے کو ترجیح دینا. یہی کہ سمجھو کہ تھال میں بوٹیاں ایک بوٹی ہے, اب اس بوٹی پر نگاہ جمی ہے کہ میں کھا لوں اس کو, اب آپ اکیلے نہیں بیٹھے, دوسرے بھی صاحبہ بیٹھے, اب ظاہر آپ اس کو کھا لیں گے تو دوسرے نہیں کھا پائیں گے, تو اب ضرور آپ کو اس کی حاجت تو ہے کہ اس میں کھا ڈالوں, اور آپ نے اس نیت سے کہ چلو میں نہیں کھاتا ان میں سے کوئی کھا لے گا میرا بھائی, چاہے گھر کا فرد ہے چاہے باہر کا فرد ہے, کوئی مسلمان ہے یہ کھا لے گا, اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ بوٹی نہیں کھائی, یہ ہے ایثار, اس پر مغفرت کی بشارت ہے. تو اب یہ کہ سموسے ہیں رول ہیں ان پر لوگ زیادہ ہاتھ مارتے ہوں گے, کباب ہے اور پھل وغیرہ کی باری کم آتی ہوگی یا بعد میں آتی ہوگی, تو اب جس پر آپ کی نظر ٹکی کہ یار یہ سموسا بڑی سائز کا ہے, اس لیے سے آپ نے ہاتھ نہیں مارا کہ یار میرا کوئی اور بھائی کھا لے گا جو موجود ہے, تو یہ ہے عیسا, یہ کریں تو مغفرت کی بشارت ہے. اس پر آسان تو نہیں ہے, میں کہنے لگا تھا بہت آسان ہے, آسان نہیں ہے, نفس پر بہت گراں گزرتا ہے, خصوصاً افطار کے وقت تو اب بھی دے دے تو مغرب کا انتظار بھی نہ کرے, اس جتنی زیادہ کی دشواری ہوگی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. کہ عمل جو وہ ہے نا افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو, ایثار کاش نصیب ہو جائے, باتیں کرنا تو آتی ہیں, ایثار کرنا ہم لوگوں کو نہیں آتا, ہم بھی بول دیتے ہیں, اللہ عمل کی توفیق دے ایثار کا جذبہ عطا کر دے, کہ وقت پر آدمی جو ہے نا وہ بس وہ ہار جاتا ہے بازی, اب بھی تو بولنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پورا بیان ہو سکتا ہے اس توفیق پر کرنے بیٹھے تو, لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی نا اس وقت نفس جو ہے نا غالب آ جاتا ہے. ہائے سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, ناتواں سرور اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدا کب تک دباتے جائیں گے, کب تک دباتے جائیں گے, پیش حق مجھ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو دیتی ہیں خدا نے دسراتے تیرے خدا نے دام نے محبوب کو, دسراتے تیرے خدا نے دام نے محبوب کو, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. رمضان المبارک ماہ نزول قرآن ہے, اس میں نازل قرآن کریم نازل ہوا, اور قرآن کریم کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ملے گا, کہ ویسے ہی فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر, تو یوں ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین رمضان شریف میں تلاوت میں بہت زیادہ انہماک کرتے تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں 61 بار قرآن کریم پڑھتے تھے, ایک رات میں, ایک دن میں, اور ایک تراویح میں, یعنی سارا مہینہ تراویح میں ایک قرآن کا ختم کرتے تھے, اور الگ سے تلاوت رات کو ایک اور دن کو ایک, ایک قرآن کریم. رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. حافظ محمود ہیں, کہتے ہیں کیا زمزم شریف کا پانی ایک سانس میں پینا ضروری ہے؟ ایک سانس کا تو نہیں کہا, وہی تین سانس میں پیئیں گے پانی, تو زمزم شریف میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیئیں گے, قبلہ رو ہو کر پیئیں گے, اور جو مانگیں گے وہ ملے گا, دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. دیکھنا زمزم شریف کو عبادت کی نیت سے, ایک سال کا ثواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ زمزم اس لیے زمزم اس لیے گئے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہو اور ہونٹ خشک ہونے کی وجہ سے خراب ہوتے ہوں, تو کیا ہونٹوں پر انہوں نے لپسٹک لکھا ہے, کہ پوچھنے والے اسلامی بھائی لگتے ہیں, تو چپ اسٹک لگا سکتے ہیں؟ ہونٹ خراب کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو لگتا ہوگا بابا. تو آپ کو لگتا ہوگا, تو جب سب کو نہیں لگتا تو آپ کو بھی نہ لگنا چاہیے, یوں ذہن بنا لیں ہونٹ خراب نہیں ہوتے, اس سے ہونٹ اچھے ہو جاتے ہیں. روزے کی برکت تو برکت ہے, روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لگانے کا حکم کیا, لگا سکتا کہ نہیں؟ مفتی صاحب فرمائیں گے. لگا تو سکتے ہیں جبکہ اس کے کوئی ذرات وغیرہ منہ کے اندر جاتے ہیں نہ, وہ کہ حلق کے اندر اتر جائیں, اگر اس احتیاط سے لگاتا ہے تو, اور پھر اس کے بعد زبان وغیرہ بھی پھرے نہ کہ کہیں اس کے ذرات وغیرہ چلے نہ جائیں ہونٹ کے حلق کے اندر, ذائقہ نہ اتر جائے حلق کے اندر اس کا. رسک ہے, نو رسک نو گین, ہے نا, ہونٹ اچھا لگنے چاہیے, یہ رسک نہ لیں. ایسے معاملات اس کا نہیں لکھا, ایسے معاملات مطلق کرنے سے دیکھیں نا تو کراہت میں آتے ہیں ایسی حرکتیں, کہ جس سے مطلب یہ روزے میں جیسے کہ کلی ممبالغہ, اس کو مکروہ لکھا ہے, حلق کے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے, اتر ہی گیا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا جبکہ روزہ یاد تھا. تو اسی لیے اس سے بھی اگرچہ اس کا سراتن لکھا نہیں ہے بچنا چاہیے اس سے, ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کے خطرات پیدا ہو جائے. یہ لقمان صاحب ہیں, کہتے ہیں نماز کے آخر میں سلام کا سنت طریقہ کیا ہے, بعض لوگ دونوں طرف سلام کرتے ہوئے بیچ میں رک جاتے ہیں. مدنی پور شاہ فرمائے سنت کے لفظی معنی طریقہ, تو یہ سوال یوں بنے گا کہ سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے, یہ آپ کے فائدے کے لیے مدنی پھول ہے. عام طور پہ یہی بولتے سنت طریقہ, جیسے آب زمزم کا پانی اب ہم بولتے, تو آب زمزم مانے زمزم کا پانی, لفظ پانی زائد ہے. خیر, تو سنت کے مطابق تو سلام کوئی کوئی پھیرتا ہوگا, وہ نہیں پھیرتے مطلب یعنی کہ اس طرح پھیرتے سلام یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام نہیں یوں دیکھتے ہیں. کیا کریں کہاں دیکھیں, آپ جو گندا یہاں دیکھیں. ہاں اگر ڈاکٹر بولے گا نا گردن میں درد ہے اچھا تو اتنا پھراؤ گے جتنا تم پھرا سکتے ہو تو یہ پھرائیں گے. ڈاکٹر بولے مولانا بولے گا مولانا تو بولتے رہتے ہیں. اے بھائی وہ سنت ہے, آقا کی سنت یہ ہے کہ کندھے کی طرف نظر ہو سلام اس طرح پھرے, اور نیت یہ ہو کہ اگر جماعت میں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کو اور اپنے کرامن کاتبین کو اور دیگر فرشتے محافظین ہیں ان سب کی نیت کرے کہ ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں, الٹے میں الٹی طرف کی نیت کرے اسی طرح کی, اور وہی کندھا. اچھا امام صاحب جس طرف ہیں تو امام صاحب کو بھی نیت میں شامل کر لیں اس طرف میں, اور اگر امام صاحب کے عین پیچھے پڑھنے کا موقع ملا ہے تو دونوں طرف امام صاحب کی بھی نیت کریں, یہ ہے جماعت میں. اور اگر اکیلے سلام اکیلے نماز پڑھنے تو اب یہ کہ فرشتوں کی نیت تو کریں گے لیکن اب لوگوں کی نیت نہیں کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی جیسے کہ مثال کے طور پہ اس لائن میں کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہے تو ساتھ میں اس کی بھی نیت کر رہی, سارے نمازیوں کو بھی اور حاجی عمران کو بھی سلام کر رہا ہوں, یہ نہیں کسی فرد کو مخصوص کرنا نہیں ہے. اب یہ آپ نے تو بھی کہا فرمایا کہ سلام یوں کر, اب بعض ایسا جیسے کہ یہ بیٹھے نا تو اب سلام کریں گے نا پیچھے دیکھتے ہوں گے کتنی سطح آئیے پورا ڈاکٹر یہ نہیں بتاتے ہوں گے کہ ساؤ یہ کمر بھی تمہاری گھوم جائے گردن کی ایکسرسائز میں, نہیں نہیں یہ نہیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے, کندھے کی جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہی کرنا ہے, کندھے کی سیدھ میں گردن بالکل سیدھ میں, یہ وہ تھوڑے کرتے ہوں گے اس طرح, بلکہ اب جن کی عادت نہیں ہوئی نا یہ کریں گے دکھے گی شاید گردن اس کی, یا چر کر کے آواز آئیے تو ٹوٹے گی نہیں گھبرائے نہیں. اب مسل سے بازو کا جب یہ عادی ہو جاتا ہے نا آدمی کسی چیز کے نہ ہلانے کا تو جیسے گردن یوں ہلائے گا نا اگر عادی نہیں ہے نا تو چر چر کی آواز کی گردن ہلاتے رہنا چاہیے, ایک طرف رکھنے سے بازو کا درد ہو جاتا ہے آگے چل گئے, یا سونے میں کبھی گردن رہ جاتی ہے تو اس میں بھی اگر یہ یوں ہلائیں گے اس کا طریقہ کیا ہو آپ کو یہ ہم بیٹھے بیٹھے سکھاؤں سکرین پہ پھر اس کا وہ کلپ بن کے آ جائے گا مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے, حالانکہ یہ ثواب کا کام ہے بتانا کہ خیر الناس من ينفع الناس کہ تم میں بہتر ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے, تو یہ نفع پہنچانے کی نیت سے اس طرح کی باتیں بتانے میں ثواب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے سنت طریقہ یہ ترکیب درست ہے, اسلام بھائی نے لکھ کر دیا ہے فتح اور رضویہ وغیرہ سے اس کے شواہد موجود ہیں پیش کیے تھے, اب میں بھول گیا ہوں جزاک اللہ. سنت کے لفظی معنی طریقہ بھی ہوتا ہے. ہاں مطلب صحیح ہے فتح رجب لکھا تو آنکھیں بند ہیں. میں ہارا میرے اعلیٰ حضرت جیتے ہوئے اب ان سے تھوڑی مقابلہ کریں گے. یہ بھی اس کے سوال میں ہو یا کاتب کی وجہ سے جی جی نہیں میں یہی بول رہے ہیں تو میں بولا ہو سکتا ہے کہ کوئی کاتب کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہوگا. ہاں اعلیٰ حضرت کا مخطوطہ ہو نا تو وہ اور ویلڈ ہوگا. اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.